खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता। आशिक हो जाने तमन्ना भरोसा जरा मुझ पे।